A partir d'aquests moments i durant dues hores, tens el ple. Esperem d'escoltar la Factoria dels 80, The 80's Factory, un programa amb Rafael Corbí. Vibracions, la companyia d'aquesta excel·lent generació d'artistes que sempre a través de la Factoria dels 80 ens acompanyen. Gent com Yvette Marie Stephens, que aquí era, nascuda el 1953 i coneguda amb el món de la música com Chaka Khan. Una vegada més, ella ha estat la gran protagonista obrint el nostre espai amb aquesta fantàstica cançó que es deia I'm Every Woman. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, hem començat Ballables. Avui són dues hores que dediquem al millor d'una generació, a la Factoria dels 80, The 80's Factory, la música dels anys 80, no només en la format de música ballable, tot i que és bona part del que us oferim sempre, sinó també, com no, a través dels grans èxits internacionals que van tenir cabuda en les llistes americanes durant aquell decenni. No només aquest decenni, sinó perquè també, i ho sabeu molt bé, els que ens seguiu des del primer programa, ens endinsem a la música dels 70 i també a la música dels 90. I com que també ens encanta, el món de l'espagueti disco és bona part d'aquell format de música italiana que va popularitzar-se amb el vest de l'Italo Disco també als anys 80. Després de Chaka Khan, us dono la benvinguda doncs, amb aquest programa The 80's Factory, la Factoria dels 80, amb Rafael Corbí, dues hores amb música com aquesta, Laser Dance i el seu Fior. Això és La Factoria dels 80. Aquesta era la música que us comentàvem amb el segon dels temes del programa del dia d'avui, amb Laser Dance Fern, un dels grans temes de l'Italo Disco, amb el moment en què més es portava aquest estil de música. Anirem ara amb un dels èxits d'aquella dècada. Glory of Love va ser una cançó que ens va popularitzar l'any 1986 el cantant de Chicago, de l'estat d'Illinois, Peter Cetera. Amb ell l'escoltarem. Ell va néixer l'any 1944 i ja era un artista prou reconegut quan ens va començar a omplir la nostra vida amb cançons com aquesta. És el Glory of Love. Després escoltarem també un dels grans temes d'Eric Clapton, el Lay Down Sally. I'm something that is wrong, wanting you to stay here with me. I know you got somewhere to go, why don't you make yourself at home and stay with me? Don't you ever leave. Lay down sad, the wrist here in my arm, don't you think you want someone to talk to? Lay down sad, there's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. The sun ain't nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet sky, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, sad, rest here in my arm. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, sad, there's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Martin up the thank you. Una nova versió de tot un clàssic, originalment del 1977, ha fet famós el 1980 a través del directe amb el Jazz One Night, Eric Clapton, a qui ens l'interpreta, amb un altre dels grans britànics de sempre, en Mark Knopfler, dos grans guitarristes, dos grans personatges de la història de la música, tots dos nascuts a Anglaterra, Eric Clapton i Mark Knopfler, amb aquesta versió que avui hem escoltat, aquí a la factoria dels 80 del clàssic entre els clàssics, Lay Down Sally. És moment per la disco, amb Scotch Disco Band. Thank you.

Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette and faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting. Bé, doncs aquests han estat els minuts magnífics que hem compartit amb gent com Kenny Rogers, qui ens acabava de portar una de les seves grans cançons, el cantant nascut a Houston, a Texas, l'any 1938, i ja està ben entrada la setantena, i que encara continua doncs amb molt bon ritme les seves cançons. Nosaltres el recordàvem a la factoria dels 80 amb The Gambler, aquest gran èxit que ell va obtenir l'any 1979. Abans escoltàvem a Stevie Wonder amb Master Blaster, un dels seus grans temes. Dos anys després va sortir aquest tema, el 1981, Master Blaster Jamming, que també recordàvem amb el nostre programa. Què tal si, com heu sentit ja de fons, sentim una de les cançons d'ABBA, també per passar uns minuts entre nosaltres. ABBA amb Ring Ring, aquesta cançó l'extraient de l'àlbum del mateix nom, i després sentirem un clàssic entre els clàssics. És el tema de Cool and the Gang, un dels grans clàssics del soul, funk and disco. És el Stepping Out. Won't you tell me, honey, how can I go on? Així escoltàvem també a la factoria dels 80, això sí, amb una nova versió, aquesta cançó, aquest gran èxit d'un dels duos que ha produït Europa, més concretament a Alemanya, més importants del món de la música, Thomas Anders i en Dieter Bohlen, Mother Talking, que van estar actius i triomfant molt i molt del 84 i fins al 87. Després van reprendre la seva carrera per 5 anys més, del 98 i fins l'any 2003. Aquesta era una de les seves cançons que avui recordàvem amb el programa de la factoria dels 80, aquest Win the Race, guanyarem la carrera. Es podia escoltar al principi de la cançó com engegaven els motors. Són cançons que al vostre costat ens continuen omplint de bons moments i de bons ritmes. Ens queden uns minuts per tancar la primera part del nostre programa, Creative Connection and Call My Name i Taste of Honey, amb la cançó Sukiyaki. Ens acompanyaran també en aquests propers minuts. Thank you. love you so. How much you'll never know. You've got a way of loving me lonely. Untouchable memories seem to keep haunting me. How the love's so true that was done. Per finalitzar la primera part, més tranquils del que estem habituats, però cançons fantàstiques d'aquella dècada prodigiosa del món de la música, 1981, en Taste of Honey, aquest Sukiyaki, un dels èxits d'aquell any. Creative Connection abans, amb una de les grans cançons també de la història de la música disco, amb Call My Name, i com us dèiem, una cançó de Mario Talking, que realment és de l'any 2001, però nosaltres ens centràvem en el que significaven els artistes o van significar els anys 80. Mario Talking amb Win the Rose. Acabem aquesta primera part amb aquest tema, que és de Paul Simon, des del Dissential, publicat el 2007, ens condueix aquesta cançó, That Was Your Mother. Ago, yeah, before you was born, dude, when I was still single and life was great, I held this job as a traveling salesman that kept me moving from state to state. Well, I'm standing on the corner of Lafayette, state of Louisiana, wondering where a city boy could go to get a little conversation, drink a little red wine, catch a little bit of those Cajun girls dancing the Zydeco. was your father before you was born, dude. When life was great, you are the burden of my generation. I sure do love you, but let's get that straight. Well, I'm standing on a corner of Lafayette, across the street from the public, heading down to the Lone Star Cafe. Maybe get a little conversation, drink a little red wine, standing in the shadow of Clifton Chenier, dancing the night away.